Mm-hmm. Thank you. Tak brzmi nowa płyta kwintetu Tomasza Chyły. Early Chant, Blooming in Sycamore Trees. Płyta nagrana jeszcze w składzie z Krzysztofem Słomkowskim na kontrabasie. Teraz na kontrabasie w zespole Tomka Chyły gra Konrad Żołnierek. Przypomnę zatem, Tomasz Chyła, skrzypce, głos, też na tej płycie. Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, elektronika. Tu na płycie jeszcze Krzysztof Słomkowski, kontrabas i Sławek Koryzno, perkusja. Tak wygląda skład i tak brzmi muzyka z tej nowej płyty Circle Songs, płyty kwintetu Tomasza Chyły. Na płycie znajdą Państwo nasz trójkowy znaczek jakości, nasz znak trójkowej jakości. Także patronem tego albumu jest program Drugi Polskiego Radia. No i Jazz Forum, Jazz Press, Ether Jazzu, Polish Jazz Blog, no i także Nowe idzie od morza. No coś w tym jest. Nowe idzie także w kwintecie Tomasza Chyły. Jazz po polsku w Chinach. Tomek właśnie na tych koncertach również z zespołem. Przed nami płyta starsza trochę. Już dobrze Państwu znana z naszych spotkań w ubiegłym tygodniu. Nowy album zespołu Riverside. Where have you wandered, my only child? Why are you not coming back? Your mother's crying her eyes out, and I in my dreams hear your Father, will you take me home? Father, will you take me home? Father, will you take me home? Father, will you take me home? Father, will you take me home? Father, will you take and save me from my fate? Thank you. Lament i The Struggle for Survival. Dwa utwory z nowej płyty zespołu Riverside Wasteland. Riverside także na koncertach. Proszę sprawdzić na stronach poświęconych zespołowi, gdzie aktualnie grają koncerty. A propos koncertów. Za tydzień, kiedy Państwo usłyszą audycję Teraz Polskiej, kiedy spotkamy się już w Trójce, to będzie po warszawskim koncercie Tria Marcina Wasilewskiego. Spark of Life, Sudowian Dance i Stingowe Message in a Bottle zagrali Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. Berlin, Monachium, Ludwigshafen i Warszawa. Teatr Roma 16 października w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. To najbliższe koncerty zespołu. A najbliższe minuty, ostatnie już w audycji, spędzimy z Anną Marią Jopek, Branfordem Marsalisem i przyjaciółmi. Płyta Ulotne powraca. A ja wrócę z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Co mi to robi, ta skruta w głowie? Za czym lecą myśli w pole, jak pstry ptak? I za czym gonią tak oczy moje? Czem niesyte serce nie chce spać? Może za tą prawdą, której nie ma w nas, góra, dolina, ni jesień, ni zima, ni czas. Połóż mi dłoń na głowie, kiedy powiem, pora mi wyruszać, pora wstać. I zapamiętaj mi imię moje, nim w przydrożnym cieniu, w bezimieniu będę stać. Fa no, fa ne no. Punktualnie czwarta. Piotr